नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 61 श्लोक है। उच्चारण सक्यम जेतुम मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितः सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना सक्यं जेतुं मनोराज्यम् निर्विकल्प समाधितः सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना। इसके पूर्व में आपने यह श्रवण किया कि मनोराज्य मनोवृत्त्यात्मक जो संसार है, एक तो बाह्य संसार है घटात्मक, घटपट सारी दुनिया घटपट में उलझी है, दो ही जो प्राचीन दृष्टांत है बिल्कुल सटीक। घटपट, घट मतलब कि घड़ा, पट मतलब वस्त्र, वस्त्र मतलब कि आच्छादन संसाधन, और घट मतलब कि अन्नमय कोष के संसाधन में। तो घट पटात्मक ये बाह्य संसार है, और मनोवृत्त्यात्मक जो आंतर संसार है, यह आंतर संसार ही आपकी साधना का बाधक है, और इससे ही कामना क्रोध मद लोभ होते हैं। यह बात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक का दृष्टांत देके समझा दिया। अब यहां ये बता रहे कि भाई मनोवृत्त्यात्मक जो मनोराज्य है, उस मनोवृत्त्यात्मक मनोराज्य का कैसे जो है ना बाद हो, कैसे उसका नाश हो, कैसे उसमें संयम प्राप्त करे, इस साधन को बता रहे यहां। सक्यम जेतु मनोराज्यम निर्विकल्प समाधिना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा मनोराज्य को आप जीत सकते हैं। निर्विकल्प में पहले कल्प शब्द है ना, निर्विकल्प, कल्प के आगे बी है तो विकल्प बन गया, विकल्पो निर्गत अस्मात, निर है ना, तो निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्याः अनुशासन है। जैसे आपका अनुशासन होता है ना, ऐसे अपने यहां शब्द शास्त्र का अनुशासन होता है व्याकरण से, और जो है वह लक्षण ठीक है, कितना ठीक है, कितना सटीक है, उसका न्याय दर्शन से अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव, तो ये न्याय दर्शन काम है। प्रमाण के कसौटी पर वस्तु को कसना ये न्याय का काम है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय, न्याय की परिभाषा जिसको बोलते हैं डेफिनेशन, वह क्या है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, ये गौतम का सूत्र है, गौतमीय सूत्र है, गौतम जो न्यायमाला है ना उसका सूत्र है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ मतलब वस्तु का जो परीक्षण करना, इसका नाम न्याय है। ये तो प्राचीन न्याय की परिभाषा है, नव्य न्याय की परिभाषा है प्रतिज्ञादि अन्यतमत्व पंचा अवयव वाक्यत्व न्याय, ये आधुनिक न्याय का परिभाषा नहीं, सीधा है ये भी प्रतिज्ञादि पंचा अवयव प्रतिज्ञादि पंचा अवयव वाक्यत्वम न्याय, ये तो आप लोगों को सब पता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इन पांचों के द्वारा आप ठीक से किसी वस्तु का बिल्कुल इस कसौटी पर कसते हैं, इसका नाम न्याय है। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन वाक्य। तो प्रतिज्ञादि पंचा अवयव वाक्यत्वम न्याय, या आधुनिक नब्बे न्यायिकों का मत है। कुल मिलाकर यह अर्थ हो गया कि प्रमाण से वस्तु के परीक्षण करने को न्याय बोलते हैं। बिल्कुल प्रमाण की कसौटी पर कस जाए, ये वस्तु ऐसी हो सकती ऐसी नहीं हो सकती, ये न्याय का काम। और मीमांसा दर्शन का काम होता है वाक्य बोध, किस वाक्य का किसके साथ अन्वय किया जाए, किसका क्या सही अर्थ होना चाहिए, ये बात मीमांसा दर्शन, धर्म अधर्म का विवेक मीमांसा से। इसलिए बोलते ना पद वाक्य प्रमाण पारावारिण, ये विद्वानों के एक उपाधि है, मतलब अलंकार समझो। जैसे आपको उपाधि होता ना डॉक्टर पीएचडी कर लिया, तो यहां तो नकल चल जाएगा, वहां नकल नहीं चलेगा। वहां तो पदवाक्य प्रमाण, पद मतलब व्याकरण, वाक्य मतलब मीमांसा, प्रमाण मतलब न्याय। इनसे जो पारावारिण है मतलब बिल्कुल पारंगत है, आर पार हो चुका, उसको बोलते हैं पदवाक्य प्रमाण पारावारिण। विद्वान का विशेषण शायद के जमाने में है ना, महामंडलेश्वरी विशेषण है वो, क्या कुछ नहीं, पर ये विशेषण हमारा सार्थक है, ये तो ऐसा नहीं है बस। ये तो धन का दृष्टांत, क्या बोलते हैं, समाज, सामाजिक कहो या धन बल को धन बल कहो, ये महामंडलेश्वर जैसे सामाजिक विशेषण है, उपाधि है धन बल के द्वारा, ऐसे ही शास्त्रीय उपाधि है पद वाक्य प्रमाण पारावारिण। तो अब यहां पर निर्विकल्प में विकल्प शब्द है, तो व्याकरण का अनुशासन क्या, निराजकांता दृढ़ पंचम्या, निरुपसर्ग होगा ना तो पंचमी होगी भक्ति, नियमनादे पंचमी, दूसरा नहीं कर सकते समास। तो निर्गत विकल्पो यस्मात् स निर्विकल्पः, जिससे सारे विकल्प निकल चुके उसका नाम निर्विकल्प। विकल्प कोई है ही नहीं, विकल्प होता है प्रकारता, है ना, विशेषता, और दूसरा क्या होता है संसर्गता, तीन प्रकारताख्य संसर्गताख्य विशिष्टाख्य, तीन ही होता है विकल्प। जैसे हमने बोलिया नील घट, क्या बोला, नीला घड़ा है, तो नील घट पीत घट में पीतिमा लिनिमा प्रकारता है, और घट क्या है, विशेषता इसमें है, घट हो गया विशेष्य, इसमें विशेषता नामक विकल्प है। उधर नील में प्रकारताख्य है, दोनों के बीच में एक समवाय संबंध है, ना बोलेंगे संसर्गताख्य, तीन ही चीज तो है भाई। नीला घट में रहता है किस संबंध से, समवाय संबंध से, और घड़ा रहता है जमीन पर संयोग संबंध से, और आपकी जीवात्मा आपके शरीर में किस संबंध से है, हाँ पक्के वेदांती है, कच्चे नहीं, एकदम प्रौढ़ आध्यासिक संबंध हो, संयोग नहीं आध्यासिक संबंध है। आध्यासिक संबंध से चिर जड़ की ग्रंथि पड़ गई, चित आत्मा जड़ शरीर की ग्रंथि पड़ गई, इसी ग्रंथि को मिटाना है। तो कहते सारे विकल्पों से जो रहित है, ऐसा जो निर्विकल्प समाधि जहां पर कोई विकल्प नहीं है, नवा चेतन नीला है, न पीला है, न काला है, कोई गुण नहीं, कोई इसमें संसर्गता संबंध नहीं, कोई इसमें विशेषता नहीं है, ऐसा जो निर्विकल्प समाधि है उसके द्वारा सारे आप मनोराज्य को जीत सकते हैं। सुसंपादस क्रमाशोपी, किसी ने कहा महाराज बहुत कठिन है तो सविकल्प समाधि तो लग जाएगी, परमात्मा का है ना इस स्वरूप है आकार प्रकार चिंतन करते करते कैसा घुंघराले बाल है, ठुमक ठुमक नाश्ता है, दुनिया वाले उसी को चाहते ना। ये नहीं सोचते कि नाचना वो जवाने का बुढ़ापे का काम नहीं है, मूर्छों का काम नहीं। निकल्प तो कोई भी लाभ उठा सकता ना भाई, और सविकल्प में जो नाचना ठुमका मारना है ये एक सीमा तक, किसकी आगे नहीं। तो किसी ने पूछा बहुत कठिन है, तब कहने सुसंपाद्य, बात भी सही है। लोग कठिन को ना क्या बोलते हैं, सरल, सरल को कठिन बोलते। भाई ये जो सगुण साकार की भक्ति है बहुत कठिन है निर्गुण से। सगुण साकार में सबसे पहले आपके यंत्र शुद्ध होना चाहिए, आंख नाक कान ठीक ठाक हो। अब भगवान सामने आंख नहीं तो भी काम नहीं चलेगा, कान नहीं तो भी सो नहीं सकते, हाथ नहीं तो स्पर्श नहीं कर सकते, सब चाहिए ना। और सामने सगुण साकार दृश्य भी चाहिए, वो नहीं होगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे। और दोनों हो, बीच में रोशनी ना हो तो भी काम नहीं चलेगा, कितनी कठिनाई कितनी पराधीनता। सगुण साकार समाधि लगाने के लिए, अनुभव के लिए कितनी अपेक्षाएं, स्व को स्वस्थ, दृश्य को भी मौजूद होना, इसके बाद एक रोशनी चाहिए, तब जाकर के दर्शन होगा। निर्गुण निराकार कुछ नहीं, आपकी आंख की जरूरत नहीं, आंख बंद हो चलेगा, कान भी बंद हो तो भी चलेगा, अंधेरा हो तो भी चलेगा, रोशनी हो तो भी चलेगा, कोई दृश्य पदार्थ भी नहीं चाहिए। इसलिए कहा सुसंपाद्य है यह जो निर्गुण निराकार है ना, निर्विकल्प समाधि बहुत सुसंपाद्य है। मन तो बहुत आसान, मन परेशान न करे, मन चंचल न हो तो सारा काम बिगड़ जाए, लोग जो है ना पागल हो जाए। भाई मन मानो कहीं एक जगह चिपक गया, अब चिपकने के बाद वहां से हटाना मुश्किल हो जाएगा। मन का चांचल्य इस सद्गुण है, दुर्गुण नहीं। अब इस मन को लगाना कहां, ये आपके विचार का विषय। दुनिया में लगाएंगे तो दुख ही दुख, और परमात्मा में सुखी सुख है, अब मर्जी आपकी। वो कठोपनिषद से मंत्र है ना, वो क्या मंत्र है, हाँ ये सब विनोते तसिस लभ्य आत्मा नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न। और नीचे लिख रखा यमेव एष विणुते तेनैव एष विणुते तनुम स्वाम, मतलब कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं, दीपावली के अवसर में सजाई गई हैं, दीपावली चल रहा है खूब समान है साजो बाज। अब आपकी मर्जी कि मुंबई के दीपावली के पावन पवित्र पर्व पर किस चीज का चयन करते, चुनाव करते, आपकी मर्जी। यदि आप मिट्टी के दीवा लेंगे, इलेक्ट्रिक का दीवा, उसमें खराब होने का, बुझने का, तेल सूखने का, लाइट जाने के बाद अंधेरा अंधेरा रहेगा, समझे कि नहीं। अशुद्ध पवित्र आत्म ज्योति के दीपक को जलाएंगे तो बुझना ही नहीं, न तेल सूखना, न इलेक्ट्रिक की कोई समस्या, न बैटरी की समस्या, वो जो आत्म ज्योति जो है दीपक वो स्वयं प्रकाश है। तो मर्जी आपकी है ना, क्या चुनाव आप करते। ऐसे यहां पर है संसार में एक तरफ रूप रसात्मक संसार है, उसी तरफ क्या है सच्चित आनंद है। तो रूप रसात्मक ये जो पंच गुणात्मक ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो संसार है इसके पीछे दुख छिपा है, अनित्यत्व छिपा है, सिष्णुता छिपा है, इसमें धोखापना भी छिपा है, वो सामने नहीं आता है। फिर आप क्या बोलते, हाय धोखा हो गया। अरे भाई शास्त्र तो साफ साफ बोल रहा कि संसार का नाम धोखा ही है, संसार को धोखा ही कहते हैं। आपको धोखा नहीं खाना तो वह आपकी अपनी आत्मा है। यदि आपने उसका वरण किया, वरण मतलब चुनाव, जीवन में चुनाव कर लिया, तो कहते तेनैव एष विविणुते तनुम स्वाम, अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, आवरण रहित कर देता है। तो कमी तो अपनी है ना, ये मनीराम संसार के चीजों का चुनाव कर लेता है और फिर बाद में चिकता है, रोता है कि हमारे भाग्य खराब है, कुछ साथ नहीं देता है, सब धोखा दिए, मैं अकेला हो गया। होता है कि नहीं आपको? नहीं, कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी सोचते हैं। तो उस समय विवेक से काम लेने का, शायद ये बात आगे आने वाली है कि ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध से कई बार विक्षेप आते हैं। ज्ञान हो गया आपको, फिर भी प्रारब्ध से विक्षेप होगा, समस्याएं आएंगी, तो आप फिर विचार के द्वारा तत्काल उसको नष्ट कर सकते हैं। ये ज्ञानी अज्ञानी मंत्र, ज्ञानी विचार नहीं कर पाता, और ज्ञानी तुरंत विचार करते ही समस्या से मुक्त हो जाता है। दोनों मंत्र इतना ही, जैसे मान लो आप सत्संगी है, बहुत सारी भयंकर समस्या आ गई और आप बैठे बैठे सोचते हैं, अरे हमने इतना किया, उतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, सबके साथ बढ़िया व्यवहार किया, और वही लोग आज हमें पूछते भी नहीं, फोन भी नहीं करते, मिलते भी नहीं। सबसे बड़ी बीमारी ही होती आजकल। हाँ, दुनिया कितना बदल गया। अब इस वृत्ति के आने के बाद आपके चित्त में विक्षेप होता है, थोड़ा अवसाद होगा, दुख होता। जैसे आपने वेदांत का चिंतन किया, ये सब संसारी, ये सपना है, ये संसार सब धोखा है, परिवर्तनशील है, और आप अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले आए थे ना, अकेले ही जाना है, फिर क्या चिंता करना। देखो होता क्या है, जितना हम संसार को महत्व देते हैं उतना ही इस संसार से पीड़ा मिलती है। यदि आप संसार को महत्व बिल्कुल दे ही ना, तो चाहे कैसी समस्या हो आपको समस्या से पीड़ा नहीं होगी। जैसे मान लो जितना अंधकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे जीरो वार्ड की रोशनी अपनी प्रकाश फैलाता जाएगा। रोशनी वही है, चीज वही है, प्रातःकाल थोड़ा, मध्यान्ह और कम, शाम होते होते और ज्यादा, रात को 12 बजे जीरो वार्ड खूब प्रकाश देता है। जैसे दिन के 12 बजे आप भी वही है, रोशनी भी वही है, जीरो वाट बल्ब, परंतु अपने वर्तुल में सीमित हो जाता है रोशनी, जीरो वाट बल्ब सीमित हो जाएगा। यहां तक कि दिन के 12 बजे 1000 वाट का बल्ब भी अपने ही एक वर्तुल में सीमित हो जाता, नीचे भी नहीं आता, देखना पड़ता लाइट जल रही कि नहीं, होता है कि नहीं। तो जीवन में जितना आपके अंतःकरण में नासमझी का अज्ञान अंधकार है ना, नासमझी का अविचार का जितना अंधकार रहेगा, उतना ही छोटी छोटी समस्या, जीरो वार्ड ही छोटी समस्या भी पीड़ित कर देगी। और जीवन में यदि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया अंतःकरण में, चाहे कितना बड़ा समस्या हो, कितनी बड़ी समस्या 1000 वाट बल्ब के समान, वह भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। बल्ब तो जल रहा है 12 बजे भी, पर इतना मतलब सूर्य का मातंड रोशनी है, प्रखर प्रकाश है, उस प्रखर प्रकाश में वह 1000 वाट बल्ब कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे जीवन में यदि ये तो एक सूर्य हो गया, तो 1000 सूर्य से यदि कुछ की रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है, होता ही है। अज्ञानी जीव की अपेक्षा बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बहुत ज्यादा पीड़ा समस्या, पर उनके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य के भाषित होने से इस संसार की पीड़ा उन्हें विचलित नहीं कर पाती है, छू भी नहीं पाती है। दोनों मंत्र इतना ही है बस। अच्छा तो कह दिया सविकल्प समाधिना क्रमश, पहले आपको सविकल्प समाधि का अभ्यास करना, जिस प्रकार से आपको केला खाना है तो छिलके के साथ केला मिलेगा, तो पहले सविकल्प समाधि में मन लग जाता है। इस बात को उसी में मैंने बताया था ना आपको, अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो रतद्व्यावृत्यायम चकित विदत्ते श्रुतिरपि सकस्य तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय। और नीचे का पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच। अर्वाचीन जो भगवान का स्वरूप है ना, अर्वाचीन बोलते हैं सगुण साकार, जो सुंदर कमनीय, जो भगवान शंकर का स्वरूप, श्याम सुंदर का स्वरूप, उसमें कस्य बचा मन न प्रति, किसका मन बाणी नहीं लगती, अर्थात सबकी लग जाती। तो पहले आपको अर्वाचीन सविकल्प सगुण साकार में अपने मन को लगाना, उसमें मन लग जाएगा तो धीरे धीरे उसके आगे निर्गुण निराकार में, वही बोल रहे क्रम से सविकल्प समाधि के द्वारा विकल्प में पहुंच सकते हैं। सोपी कुतः सिद्धि त्याह, कहते कैसे सिद्ध होगा, कहते सुसंपाद, बहुत कठिन सरल है। ननु अष्टांग योग युक्तस्य तथास्तु तद्रहितस्य का गति चताह। देखो जानते हो कमजोरी क्या है मनुष्य का, ये दुनियादारी के काम के लिए तो 8-8 घंटा निकालता है ना, और भगवान के चिंतन के लिए शिवरात्रि नवरात्रि जैसे पवित्र बेला में भी 1-2 घंटा निकालना भारी पड़ जाता, घाई घाई करता, जल्दी जल्दी करता, तो मुनमुन मुन पाठ करके पूरा कर देता, हो गया क्रमाध्याय पूरा, ओम जय अम्बे गौरी कर लेता है। तो जैसे दुनिया के काम में आप टाइम लगाते हैं ना, ऐसे यहां भी आपका मन लगे चाहे न लगे, निश्चित कर लो कि 4 घंटा टस्से मस नहीं होना अपने को। जैसे दुकानदार ग्राहक आए चाहे नहीं आए, दुकान खोलकर बैठा रहता है, वो भले धूल जो पाक के बैठा था है कि नहीं। आप ज्यादा नहीं, केवल 15 दिन कर लो मेरे इस अनुभव का, अपने जीवन में सिर्फ 15 दिन कर लो, फिर अपने आप रिजल्ट आ जाएगा आपको। नियम कर लो कि 15 दिन तक मन लगे चाहे ना लगे, अपने को 4 घंटा बैठकर 4 में से 1.5-2 घंटा जप करना, 1 घंटा स्वाध्याय करना, फिर आंख बंद करके बैठना है, ध्यान लगे चाहे ना लगे, देखना 15 दिन के बाद अपने आप आपको अंदर से आनंद की झरना बहने लग जाएगी। ऐसा मैंने प्रयोग करवाया कईयों पर, हरिद्वार कुंभ में ना जवान जवान लड़के आते थे, मैंने कहा खा पी कर सोते बिना मतलब का, मैंने माला पकड़ा दी, लो माला, 100 माला घुमानी ओम नमः शिवाय की, मैंने सारी व्यवस्था खाने पीने की, बस माला घुमाओ। 2-4 दिन तो बोले बैठा नहीं जाता है, पैर दुखता है। 8 दिन के बाद बहुत मन लग गया उनका, फिर 100 माला में इतना आनंद। तो प्रारंभ में तो पैर दुखेगा, मन नहीं लगेगा, उंगलियां दुखेंगी, पर 8-10 दिन के बाद बहुत ही आनंद आने लग जाता। तो हम लोग क्या करते जानते, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, मतलब दुनियादारी के लिए 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा भी चलेगा, समझे कि नहीं, ओवर टाइम भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 रात भी चलेगा काम करेंगे तो। पर भगवत प्राप्ति के लिए करना हो ना, 100 बहाने यही कमजोरी है, इसलिए बोल दिया सुसंपाद, अच्छा दुनिया काम में क्या सबकी अपेक्षाएं हैं, भाई संसाधन चाहिए, पदार्थ चाहिए, समय चाहिए, और यहां कुछ भी नहीं। कभी भी करो, कैसे भी करो, किसी की अपेक्षा नहीं। भगवान के भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। अब मानो किसी को बात करना है, अगला होना चाहिए ना, अकेले तो बात कर नहीं सकते। तो दुनिया के प्रत्येक कार्य के लिए अपेक्षा है, भैया निरपेक्ष है, इसलिए कहा सुसंपाद है, सुसंपाद है। ननु अष्टांग योग युक्तस्य तथा अस्तु तदरितस्य का गति इत्यत आह। किसी ने कहा भाई अष्टांग योग से युक्त है उसको तो समाधि लग जाएगी, तद मतलब अष्टांग योग से रहित है उसकी क्या गति, क्या व्यवस्था होगी। तब उत्तर दे रहे हैं, बुद्ध तत्पीन धी दोष शून्य नैकांतवासिना दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। बुद्ध तत्पेन धी दोष शून्य नैकांतवासिना दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। बुद्ध तत्वेन धी दोष शून्येन एकांतवासिना दीर्घम प्रणवम उच्चार्य। बुद्ध तत्व का जिसने की परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया, देखो शब्दों का अर्थ निकालना पड़ता ना आगे पीछे देखकर। अरे मनोराज्यम लिखा ना, इससे सिद्ध होता है कि परोक्ष ज्ञान जिसको हो गया, जैसे आप सभी लोग परोक्ष ज्ञान ही कहलाएंगे, सब परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, अपरोक्ष भले ना हो, अपरोक्ष भी हो सकते हैं, क्या पता किसी को हो। तो बुद्ध तत्व का अर्थ है इसने कि परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया। धी दोष शून्य न, अब आपके बुद्धि का जो दोष है ना, कामना क्रोध लोभ मोह भी नहीं है। अच्छा एकांतवासिना, एकांत में आप निवास करते हैं। इसके बाद दीर्घम प्रणव उच्चार्य, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करना, जैसे बोलते ना ओ बहुत जोर से लंबे समय तक, जैसे कोई घंटी बजती हो इस तरह से, पहले श्वास पूरा खींचने का, फिर बाद में बोल, जैसे मान लो ओ दीर्घ प्रणव उच्चारण करने से मन शांत होता है, ये बता रहे किया आपने। हमने कभी बचपन में किया होगा, अभी तो नहीं करता हूं, याद ही नहीं रहता करने। खूब किया बचपन में, सब नाटक खूब किया, चार पांच साल तक, आंख नाक कान दबाना, समाधि लगाना, है ना, खूब करते थे। पहले शौक था, पहले आसन प्राणायाम ध्यान करने का घंटों घंटों, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, ये बताया करना चाहिए। परंतु इसके साथ विचार बहुत जरूरी है। यदि आप आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, ओंकार उच्चारण और वेदांत का विचार नहीं है, तो वह ऊर्जा दूसरी तरफ प्रवाहित होने लगती है। इसलिए पहले कह दिया धी दोष शून्येन होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान हो जाए, बुद्धि में कोई वासना कामना न हो, और नहीं तो जानते क्या होगा, आप भी अंतर्राष्ट्रीय योगाचार बनने की वासना हो जाएगी कि सब कुछ आकाश में उड़ाऊं, उड़ते हुए सबको दिखाऊं, होता है ना, छिड़का दिया कि आप तत्व का ज्ञान हो जाए, मन में कोई वासना कामना न हो, इसके बाद आप प्रणव को उच्चारण करके समाधि में उतर सकते हैं, ये बताया। मनोराज्यम विजयते, मनोराज्य को आप जीत सकते हैं। कितना बढ़िया तरीका बताया आपको, घर बैठे तरीका। बुद्धम अवगतम तत्वम ब्रह्मात्मैक लक्षणम येन स बुद्ध तत्व। जिसने अवगत मतलब जानकारी हासिल कर लिया, अवगतम बोले ज्ञातम, बुद्धम का अर्थ किया अवगतम ज्ञातम। तत्वम, तत्व क्या है? ब्रह्मात्मैक लक्षणम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, ऐसा जो लक्षण कार्य स्वरूप। ये न सब बुद्ध तत्व, ये सब बहुवी समास है, उसको बोलेंगे बुद्ध तत्व। तीन मतलब उसके द्वारा, काम क्रोधादि बुद्धि दोष रहित न, ये बुद्धि का दोष है कामना, और कामना में बाधा पहुंचे तो क्रोध हो जाएगा, फिर लोभ हो जाना, फिर मोह हो जाना। सबसे खतरनाक मोह है, मोह। मोह में क्या होता है कि अपने स्वार्थ का भी होश नहीं रहता है भाई। क्रोध में, लोभ में स्वार्थ का होश रहता है कि हमारा स्वार्थ है, ये काम बिगड़ रहा है। पर मोहित आदमी को अपने स्वार्थ का भी होश नहीं होता है कि हमारा स्वार्थ क्या है, इसलिए कर दिया मोह सबसे खतरनाक। मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है। अच्छा आगे देखो, तो काम क्रोध बुद्धि दोष से रहित है। एकांत वासना, और एकांत में रहे, बीजन देश निवासी लेना, जहां पर कि ज्यादा मनुष्यादि का न जाना न हो। पुरुषेण दीर्घम षड द्वादश आदि मातोपेतम, छह बार, बारह बार, बत्तीस बार, इन मात्राओं से प्रणव का मतलब ओंकार का उच्चार्य मनोराज्यम विजयते विनिवार्यते इत्यर्थ। ओंकार का उच्चारण करके मनोराज्य को आप जीत सकते हैं। मनोराज्य मात्रा बोलते हैं, कोई छह मात्रा, कोई बारह मात्रा, कोई बत्तीस मात्रा। छह मात्रा बोल, देखो एक मात्रा बोलते हैं चुटकी बजाने में जितनी समय लगे उस समय का नाम एक मात्रा है ना। तो कोई बारह मात्रा, बत्तीस मात्रा, सौ मात्रा, उतना दीर्घ लंबा। मात्रा बोलते हैं कि एक चुटकी बजाने में जितना समय लगे उतने समय का नाम एक मात्रा है। नहीं ऐसा नहीं, आपकी क्षमता कितनी है। कोई थोड़ा श्वास किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, जितना आप कुंभक कर सकते ना उतनी मात्राएं बढ़ती जाएंगी। कुंभक पर निर्भर करता है, कुंभक कितना अभ्यास है, रुकने का अभ्यास कितना है। और यदि आपने कुंभक को सिद्ध कर लिया, आयु लंबी हो जाती है। प्राण का संबंध है जीवनी शक्ति से, जिसका प्राण जितना कम खर्च होगा उतनी लंबी आयु होगी। इसीलिए अपने यहां किसी ग्रंथ को पढ़ो, जहां देखो वहां पहले प्रणम में आचम्य प्राणायाम का विधान है। तो प्राणायाम से क्या होता है कि प्राणों का संचार जरा ठीक से चलता है। आजकल लोग प्राणायाम पर ध्यान देते ना, पहले बहुत था, कोई भी काम करो पहले प्राणायाम फिर आचमन, आम बात थी जनरल। जिस आजकल ना एक रिवाज हो गया, चाय आम बात हो गया। अब कोई मतलब नहीं फिर भी चाय, भाई ठंडी में चलो अच्छी बात है, समझ में आता है, ठंडा देश है, ठंडी ठंडा जगह है, ठंडी ऋतु, चाय चल जाएगा। अब पसीना टपक रहा है, जीव जल रहा है, चाय पिए जा रहे है? हमारी तो भाई कई बार जीव जल गई, तब से चाय पीता ही नहीं, कभी नहीं, जब भी पिया जीव जली, उन्होंने कहा चाय नहीं पीना, सीधी बात, चाय पिया नहीं कि जीव जली, चार छह दस बार पिया होगा। हम कहा चाहिए, चाय नहीं पीना क्या फायदा। तो बताओ, चाय तो ठीक है जहां बहुत ठंड हो, ठंडा देश हो, अब बंबई में गर्म है फिर भी चाय पियो तो कोई मतलब है? कुछ भी नहीं है। पर क्या करे, अभ्यास हो गया ना, अभ्यास हो गया छूटता नहीं। तो चाय की तरह अभ्यास किया था पहले प्राणायाम का, तीन बार प्राणायाम किया फिर तुरंत मन शांत हो गया, फिर आचमन किया, जप किया। अब आगे देखो, मनोराज्य विजये किम भवती तिताह। मनोराज्य के विजय होने पर किम कार्ते क्या फल मिलता है, तब बता रहे। जीते तस्मिन् वृत्ति शून्यम् मना तिष्ठति मूकवत् एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बौधेरितम्। जीते तस्मिन् वृत्ति शून्यम् मना तिष्ठति मूकवत् एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बौधेरितम्। तस्मिन् जीते, तस्मिन् कार्य मन, तो मन को जीत लिया तो मनोराज्य अपने आप बस में हो गया। अच्छा, मनोराज्य सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार। किसी ने बढ़िया लड्डू खिला दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी, बस शुरू बिना मतलब का। अब किसी ने थोड़ी कड़वी बात कर दी, अरे बेकार आदमी है। अब उसी की वो चलती रहती दुनिया, भाई उसकी मर्जी, नीम की कड़वी पत्ता खिलाए चाहे मीठा लड्डू, अपने को क्या लेना देना। आपको चाहिए तो खा लो, तो छोड़ दो, भी अपने को नहीं चाहिए। पर आदमी जरा सी अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर दिन रात उसी में उलझा रहता, इसी का नाम मनोराज्य है। तो कहते मनोराज्य को जीत लेने पर वृत्ति शून्यम, मन शांत हो जाता है, कोई तरंगे नहीं उठती है। मूकवत् तिष्ठति, मूक मतलब मूक बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गूंगा, एकदम मौन शांत। एतत् पदम वसिष्ठेन, गूंगा में दोनों मंत्र हैं। ज्ञानी की तो मनोवृत्ति शांत, पर गूंगा तो मजबूरी में बोल नहीं पाता, अंदर तो हलचल होता ही है। हाँ, दोनों मंत्र है, हाँ होता है गूंगे को। एतत् पदम वसिष्ठेन, गूंगे अच्छे होते। हमारे घर में गूंगे नौकर थे अक्सर, एक नौकर रखते थे पिताजी, जानते फायदा क्या, वो उसको गुस्सा नहीं आता, लड़ाई नहीं कर सकता, चुगली नहीं कर सकता है, निंदा स्तुति नहीं कर सकता था। एक नौकर तो पक्का हमारे घर में रखते थे गूंगा, और भी एक रखता था, दो नौकर, क्यों, आराम से जो बता दी ऐसा करता रहेगा, इशारा सब करता रहेगा। और जो बोलने वाला होगा ना, उसमें बीमारी है बात करने की, निंदा की, चुगली की, दाएं बाएं की, तो गूंगा में इतना फायदा तो है ना भाई, झगड़ा नहीं कर सकता बेचारा, झगड़ा कैसे होगा, बोल तो सकता नहीं। हाँ, गुस्सा तो उसको आता है, जोर से ताली तो पीटेगा, देखा हमें गुस्सा आता है, आंख भी लाल करेगा, पर बेचारा बारी नहीं तो झगड़ नहीं सकता, तो कितना गुण है। मौन इनाम कहते ना, कलहो नास्ति, मौन हो जाओ तो कलह झगड़ा नहीं होता है, ये फायदा है। ये जो बाड़ी है ना, ज्यादा समस्या तो बाड़ी महारानी करवाती है। बिना मतलब का बोल देते हैं, अब जिसको बोलते उसको चुभ जाता है, चुभने के बाद रिएक्शन होता है, झगड़ा शुरू। इसलिए कह दिया कि मौन बिल्कुल मूक के समान मौन हो गया। कभी करके देखना आप, दो चार दिन का नियम लेना है कि अपने को बोलना नहीं किसी से, है ना, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, फिर कितना शांति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव। दूसरी बात है, बोलने से ऊर्जा बहुत खर्च होती है, बहुत ज्यादा। शास्त्रों में कहा है, वाक क्षय सुख क्षयादपि गरीय, वाणी का क्षय सुख क्षय से भी भारी है। तो कहते हैं कि बिल्कुल मौन शांत हो जाता है। यह बात वशिष्ठ महाराज ने राम जी से बहुधा मतलब बहुत प्रकार से इदितम कार्तिक कथितम कहा है। कहां पर कहा मालूम है आपको? हाँ, योग वशिष्ठ में बहुत सुंदर ग्रंथ है, पर बहुत बड़ा है, बृहत काय ग्रंथ है। हो गया संक्षिप्त? ने कर लिया आप लोगों ने? हाँ, अब संक्षिप्त को प्रमाणिक नहीं ना भाई, आपने अपने दिमाग से सार निकालकर संक्षिप्त छाप दिया, ये परंपरा बहुत गलत है, बहुत इसके लिए खतरनाक है संक्षिप्त वाला। क्यों? आपने अपने दिमाग से बढ़िया सोच के संक्षिप्त छाप दिया, दूसरे ने दूसरा छाप दिया, तो क्या ना मूल जो खास बातें है वो रह जाती है। भाई जिसने संक्षिप्त किया होगा ना, वो तो आदमी इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो उसने अपने मस्तिष्क से खास खास बात को निकाला, संक्षिप्त छाप दिया। मान लो सरक्त है, गृहस्थ है, तो बात को निकालेगा, विरक्त है तो अपनी खास बात को निकाल के छाप देगा, तो जो मूल बात है ना वो रह जाती है। इसलिए संक्षिप्त वाली परंपरा ठीक नहीं है, समझे कि नहीं? अच्छी परंपरा नहीं। आगे देखिए, यथा मुकः सकल वाग व्यवहार रहित तिष्ठति इतिव मनोपि सर्वव्यापार रहितम अवतिष्ठति इत्यर्थ। जैसे मूक मल्ल की गूंगा सारे वाग व्यवहार से रहित होकर शांत रहता है, मनोपि मन भी। दृष्टांत पे एक देश लेते हैं, एक देश यहां पर लिया है, ऐसे ही ज्ञानी भी सारे व्यापार से रहित अवतिष्ठते और होता है। अवृत्तिक मनोवस्थानस्य पुरुषार्थत्व प्रमाण माह। यह जो मन है बिना वृत्ति के रहता है, अवृत्तिक मतलब वृत्तिक रहित, इसमें प्रमाण है। एतत् पदम, यही पद वशिष्ठ महाराज ने भगवान राम से बार बार कहा है। एतत् पदम यम दस, क्या लिखा है, ये तो बात गड़बड़ हो गई है। हाँ, दशा, दशा है, ये वो संधि गड़बड़ हो ना तो दिमाग चकराता है। दशा शब्द है, दस नहीं दशा। एतत् पदम यम दशा, यम स्त्रीलिंग है ना, इसलिए दशा, यम दशा इत्यर्थ, ऐसी दशा अवस्था। संधि नहीं टूटेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दस का अर्थ नहीं निकल गया, समझे कि नहीं? यम दशा, ऐसी दशा अवस्था, हम ही चकरा गए भाई, दस का मतलब क्या है? तो दशा है इत्यर्थ। वशिष्ठ श्लोक द्वय वाक्य उदाहरति, अब इसको कल कर लेंगे, लंबा है ना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।